Patach, Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 czerwca, jest już siódma. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Rano decyzja o możliwych dalszych ewakuacjach z Izraela. Wieczorem do kraju wróciło 65 osób. Iran znów ostrzelał Izrael. W odpowiedzi Tel Awiw zbombardował irańskie cele wojskowe i nuklearne. Do 6 razy sztuka. Niedzielny start Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego znów przełożony. Zespół kryzysowy zbierze się rano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ma podjąć decyzję o ewentualnej organizacji kolejnych ewakuacji. Wieczorem do kraju wróciło 65 osób, którzy byli ewakuowani z Izraela. Krzysztof Kuczyński. To był długi i wyczerpujący lot, powiedzieli pasażerowie wojskowego samolotu, którzy szczęśliwie wrócili do Polski. Jak sami powiedzieli, w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Bardzo jestem zadowolony, bo organizacja po prostu przerosła jakiekolwiek moje oczekiwania. Zostaliśmy naprawdę zaopiekowani. Cieszymy się, że żyjemy i że udało nam się bezpiecznie wrócić. Ewakuowani Polacy podzielili się również tym, jak wyglądał ich pobyt na Bliskim Wschodzie. Ja się zatrzymałem tam na granicy Batiamu i Tel Awiwu podczas tego uderzenia rakiety, które uderzyło 150 metrów od mojego domu. Także na szczęście byłem w schronie, poczuliśmy wszyscy naprawdę to uderzenie. No ja do tej pory cały czas dostaję alerty bombowe, także pewnie cały czas coś tam dzieje. Będąc na miejscu, było to słychać w powietrzu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że przed południem odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu do spraw ewakuacji Polaków z Izraela. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. A rano Iran wysłał kolejne rakiety na Izrael. Jedna z nich spadła na miasto Beerszewa w rejonie bloku mieszkalnego. Uszkodzonych jest kilka samochodów i dach stacji kolejowej. Również Izrael przeprowadził nocne ataki na Iran, m.in. na cele wojskowe, w tym ośrodek badań nuklearnych. Wymiana ognia między obu krajami trwa od tygodnia. Premier Izraela mówi, że celem izraelskich działań pozostają wyłącznie irański program nuklearny oraz irańskie bazy rakietowe. Benjamin Netanyahu odniósł się również do pytań o możliwe obalenie irańskiego reżimu. Ludzie pytają mnie, czy naszym celem jest upadek reżimu. To może być skutek, ale to naród irański musi powstać w imię swojej wolności. Ale możemy stworzyć warunki, które im w tym pomogą. Nasz cel jest dwojaki. Broń nuklearna, rakiety balistyczne, które zamierzamy usunąć. Kończymy usuwać to zagrożenie. Donald Trump zabrał głos w sprawie ewentualnego włączenia się Ameryki do konfliktu. Powiedział, że decyzję podejmie w ciągu 2 tygodni. Tyle czasu daje Teheranowi na negocjacje. Służby socjalne będą się dziś kontaktować z osobami poszkodowanymi w pożarze w Rzeszowie. Chcą ustalić, jaka dokładnie pomoc jest im potrzebna. W środę wieczorem spłonęło mieszkanie w 11-piętrowym bloku. Zginęła 14-latka. 8 osób trafiło do szpitali. Usłyszałem, że jakaś starsza pani się drze, że się pali. Jako jedyna osoba w sumie stałem pod tym palącym się mieszkaniem i groza, sama groza. Chwilę, moment i po prostu się to stało. Z mieszkania wydobywała się ogień przez okna na zewnątrz, z dwóch stron budynku. Sytuacja była dramatyczna, a ponadto ludzie stali w oknach, wołali o pomoc. Łącznie w tym zdarzeniu ucierpiało 8 osób. Osoby te wszystkie zostały przewiezione do rzeszowskich szpitali. Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Znów poślizg, mówiąc Himmelsbachem, nie może się poderwać. Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci w niedzielę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Odpowiedzialne za misję Axiom Space, NASA oraz SpaceX zdecydowały kolejny raz o przesunięciu startu z przylądka Canaveral. Na Florydzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. NASA, Axiom Space i SpaceX podjęły decyzję o wycofaniu się ze startu w niedzielę 22 czerwca i jak to tylko będzie możliwe, wyznaczenie nowej daty lotu w nadchodzących dniach. NASA potrzebuje dodatkowego czasu, aby kontynuować ocenę działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po niedawnych pracach naprawczych w tylnym segmencie modułu serwisowego Zwiezda orbitalnego laboratorium. Ze względu na połączone i współzależne systemy stacji kosmicznej, Agencja Kosmiczna chce się upewnić, że stacja jest gotowa na przyjęcie dodatkowych członków załogi. W tym przypadku trzeba dodatkowo przeanalizować wszystkie dane. Dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu. 4-osobowa załoga. Z polskim astronautą doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim wciąż pozostaje w kwarantannie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Dachlowski. Solidarność jest tematem obchodzonego dziś Światowego Dnia Uchodźcy. To przypomnienie o losach ponad 120 milionów ludzi zmuszonych do ucieczki. Najwięcej uchodźców pochodzi z Wenezueli i Syrii. Syrię odwiedził niedawno Marcin Majewski z Caritas Polska. Tam mieszkańcy po zakończeniu trwającej ponad dekadę wojny domowej wracają do zniszczonej ojczyzny. Caritas pomaga im znaleźć pracę, jak na przykład w jednym z zakładów fryzjerskich. Otrzymał od nas wsparcie. Po pierwsze może utrzymać rodzinę, bo ma salon fryzjerski, działa już 7 miesięcy. To też wykonuje pracę swoich marzeń. To jest taka pomoc bardzo moim zdaniem nastawiona na usamodzielnienie się Syryjczyków, żeby oni mogli, to nie tylko ta pomoc cashowa co miesiąc, ale to jest właśnie taka pomoc, która pozwala, żeby ci Syryjczycy byli samodzielni. Gościem Trójki o 8.13 będzie Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej. A kolejny serwis o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od żużla i pierwszej rundy indywidualnych mistrzostw Polski. W Toruniu wygrał Dominik Kubera przed Patrykiem Dudkiem i Bartoszem Zmarzlikiem. Walczących o tytuł indywidualny czekają jeszcze dwa turnieje za miesiąc w Ostrowie Wielkopolskim i w połowie sierpnia w Częstochowie. Liderem jednak nie triumfator z miasta Pierników, lecz drugi wczoraj Patryk Dudek. Do punktacji bowiem wliczane są punkty z serii zasadniczej, finału oraz dodatkowy bonus za największą liczbę wygranych wyścigów. Przenosimy się za ocean. Walka o Puchar Stanleya już rozstrzygnięta. Drugi rok z rzędu mistrzostwo NHL zdobyli hokeiści Florida Panthers. Wciąż jednak trwa wyścig o pierwsze miejsce w NBA. W nocy koszykarze Indiana Pacers pokonali Oklahoma City Thunder 108-91. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3-3. Będzie zatem mecz numer 7, a ten w poniedziałek w środku nocy polskiego czasu. W klubowym mundialu, który trwa w USA, zaczęła się druga kolejka fazy grupowej. Piłkarze Palmeiras pokonali egipski Al Ahly 2-0. Inter Miami wygrał z FC Porto 2-1. Seattle Sounders przegrali z Atletico Madrid 1-3. A Paris Saint-Germain niespodziewanie uległo Botafogo 0-1. Wracamy do Europy, do Belgradu, gdzie polskie siatkarki z powodzeniem grają w drugim turnieju Ligi Narodów. Po wygranej z Holandią 3-2 wczoraj podopieczne trenera Stefano Lavariniego z delikatnym potknięciem w pierwszym secie wygrały z USA 3-1, mówi Magdalena Jurczyk. Ten pierwszy set był zły w naszym wykonaniu, ale cieszy fakt, że wróciłyśmy po gorszym początku. Myślę, że musiałyśmy się troszeczkę przyzwyczaić do ich stylu gry, bo był troszeczkę inny niż ostatnio prezentowała Holandię. Ale najważniejsze dla nas było to, że potrafiłyśmy znaleźć taki złoty środek na Stany. Dziś Polki zagrają z Niemkami, początek o 20, a serwis sportowy w Trójce za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Z każdym dniem tego długiego weekendu pogoda będzie coraz bardziej wakacyjna. Po weekendzie dobijemy nawet do 35 stopni Celsjusza, a dziś na ogół słonecznie, na termometrach okolice 20 stopni w większości kraju. Prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7.09. Zapraszamy do Trójki. Bezużyteczna praca. Takie hasło wywołaliśmy. Państwo odpowiadają. 2 2 7 3. Moja praca ma duży sens i się cieszę z tego, co robię. W końcu odnalazłem, że tak powiem, pracę marzeń. Tworzę leki do szpitali, do aptek. Myślę, że tylko albo aż. Aż. Ja bym powiedział zdecydowanie aż. Od lat dziecięcych zauważono u mnie, że jestem mało zdolny. Żeby to ukryć, musiałem zdobyć wyższe wykształcenie, a potem w pracy zawodowej poszukiwałem sensu mojej pracy. Nie znalazłem, ale żeby to ukryć, musiałem zdobyć wysokie stanowisko, byłem nawet zastępcą dyrektora. Obecnie jestem na emeryturze i nawet gdy zakładam okulary, to nie po to, żeby mądrzej wyglądać, ale żeby lepiej widzieć. Odnalazłem wreszcie sens mojego działania. Dziękuję. To może czasami trzeba po prostu poczekać. W ukryciu. 22 i 7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. Do 9 poranek spędzamy z Państwem w składzie Olga Szuśko, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. They'll sit you down and take you through. You'll realize one day, oh, that the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. To live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Travis w trójce. Side na początek drugiej godziny naszego spotkania. Na zegarach 7:13, a w ramach piosenki dnia dziś poznamy się lepiej z Suzanne. To efekt współpracy Ray i Marka Ronsona. Taki duet wydaje się gwarancją sukcesu. Suzanne w trójce. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Suzanne. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left it on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Ceny mieszkań w Polsce poszybowały tak wysoko, że wielu osobom trudno dziś o własne lokum, czy to na kredyt, czy nawet na wynajem. Znamy to, prawda? Never ending story. Ale cała ta sytuacja ma ciekawy skutek. Coraz więcej osób, które dostało mieszkanie od rodziców, odziedziczyło je albo kupiło za gotówkę, wstydzi się o tym mówić i ukrywa ten fakt. Z jedną z takich szczęściar, albo i ofiar, Basią, rozmawiała Ola Dobieszewska. Dlaczego mówienie o tym, że odziedziczyłaś dom po dziadkach, powoduje u ciebie jakiś taki dyskomfort? W czasach kryzysu mieszkaniowego i sytuacji, w której bardzo wielu młodych ludzi nie może sobie pozwolić na takie mieszkanie, jest to temat troszeczkę sprawiający przykrość wielu ludziom i z empatią, którą posiadam, czasami po prostu jest mi ciężko wspominać, że jestem na tyle uprzywilejowana w życiu, że dzięki rodzicom mam lepszy start i mam miejsce, w którym już mogę to życie budować i tworzyć. No bo jakie emocje może to wzbudzić w tych ludziach, którzy nie mają takiej sytuacji? Myślę, że na pewno może im być przykro, to też może być frustracja, że bardzo często ciężko pracują, a mimo tego nie mogą sobie pozwolić na własny kąt. I po prostu w sytuacji, w której właśnie oni robią wszystko, żeby to mieszkanie mieć, a ktoś inny ma je tak naprawdę po prostu, bo był to przypadek i akurat miał rodziców, którzy tych pieniędzy mieli więcej i mogli sobie na to pozwolić, może czuć właśnie frustrację, niepewność i niesprawiedliwość, a no nie bardzo chciałabym chciałabym powodować takie uczucia wśród innych. Czyli tak zdarza się, że pomijasz troszkę ten temat w rozmowie, że jeśli nie musisz, to o tym nie mówisz. Staram się unikać, a na pewno w momencie, jeżeli to już wypłynie, to przyjmuję taką postawę trochę przepraszającą, że właśnie jest mi trochę głupio. Od razu zastrzegam, że jeśli już wspominam, że mam to mieszkanie, ten dom, to właśnie mówię, że to dzięki rodzicom, że to oni na to zapracowali, że jeszcze to jest po dziadku, więc to już w ogóle jest jeszcze jakiś tam spadek dodatkowo, także zawsze dodaję coś od siebie, że rozumiem, że jakby jest to czysty przypadek, że akurat moje życie się tak ułożyło, a kogoś innego nie. W sieci znajdziemy historie osób, które ukrywają, że mają własne mieszkanie na pierwszej randce. Czy to normalne, że mieszkanie jest powodem do wstydu albo unikania tematu z powodu empatii? 22 i 7 trójek.

Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Kochanie, trzeba wstawać. Wcale nie trzeba. Nie zdążymy zrobić śniadania. To Żabka nam zrobi. Mają teraz śniadania. Bez jaj. Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od Żabka menu na śniadanie. Weź na ciepło lub zimno bagietkę a la włoską tylko za 9,90 z kuponem w apce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Dzieci na wakacjach, a was czeka remont? Farbą Decoral Effect 3 w 1 pomalujesz salon, przedpokój, a nawet kuchnię. 56 modnych kolorów do wszystkich pomieszczeń. Odporna na plamy, szorowanie i wyzwania dnia codziennego. Poznaj Decoral Effect 3 w 1 na decoral.pl. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 7:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Zaczynamy od informacji dla kierowców o utrudnieniach na A1 na Śląsku. Powodem jest uszkodzenie wiaduktu w rejonie Żor, mówi Szymon Haczek z Dyrekcji Dróg Krajowych. Na jezdni w kierunku Gliwic wyłączyliśmy z ruchu zarówno prawy, jak i środkowy pas. Do momentu wykonania prac naprawczych ruch odbywać się będzie jedynie lewym pasem. Prace naprawcze mają się zacząć za kilka dni, a już dziś ostateczna akceptacja zmian w Polskim Krajowym Planie Odbudowy po zgodzie Komisji Europejskiej kolej na decyzję unijnych ministrów finansów. To utoruje drogę do wypłaty ponad 25 miliardów złotych. W skrócie teraz, mówiąc w skrócie, szklanka do połowy pełna z powodu suszy. Wiosna bez większych opadów i prawie dekada suszy hydrologicznej powoduje, że komarów jest mniej. W tym roku plagi raczej nie będzie, mówi profesor Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu w Olsztynie i dodaje, że komary mają najlepsze warunki w środowisku płytkiej wody okresowej. Czyli na przykład kałuż, miejsc, w których wylewa rzeka i małych zbiorników wodnych. Przypomnijmy może wojskową definicję kałuży. Otóż jest to obszar wodny o małym znaczeniu strategicznym, który można pokonać skokiem lub obejściem bez szkody dla wojska. A komara żadnego strateg nie pokona skokiem albo obejściem, może najwyżej uciąć komara. Kolejny serwis Trójca o 8:00. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Po unieważnieniu umowy kredytu frankowego bank nie może domagać się od konsumenta całej nominalnej kwoty kredytu, jeśli wcześniej kredytobiorca spłacił już część należności. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej takie żądania są niezgodne z unijnym prawem. Wczorajszy wyrok TSUE będzie mieć istotne konsekwencje dla tysięcy spraw frankowych, które toczą się przed polskimi sądami. Oznacza ich szybsze zakończenie, ocenił Związek Banków Polskich. Co siódma osoba nie zamierza w tym roku oszczędzać na zdrowiu i tym samym planuje zwiększać wydatki na wizyty u specjalistów i poprawę kondycji fizycznej. To przekłada się na sytuację finansową placówek medycznych, mówi Waldemar Rogowski z BIK Info Monitor. To dobry prognostyk na przyszłość, bo jeszcze między kwietniem 2023 roku a kwietniem 2024 obserwowaliśmy znaczący wzrost zaległego zadłużenia o ponad 53 400 000, czyli 10%, przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów z problemami finansowymi o 71 podmiotów. W sumie na koniec kwietnia bieżącego roku łączne zaległości prywatnej opieki zdrowotnej przekroczyły 500 000 000 zł. I dotyczyły ponad 4000 placówek. UOKiK przypomina, że usługę gastronomiczną także można reklamować, jeśli posiłek był niezgodny z zamówieniem, nieświeży, zbyt mały, czegoś w nim brakowało albo został użyty inny składnik niż deklarowany w menu. Inspekcja Handlowa skontrolowała ponad 600 lokali gastronomicznych i aż w 75% z nich wykryła nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku cenników. Piątek będzie we Włoszech dniem strajków w komunikacji miejskiej, kolejowej i lotniczej. Konsekwencje paraliżu odczują nie tylko mieszkańcy tego kraju, ale także setki tysięcy podróżujących zagranicznych turystów. Dolar dziś rano kosztuje 3,70 zł, a euro 4,27. W większości kraju przez większość dnia będzie dziś słonecznie, tylko po południu na wschodzie Polski możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół okolice 20 stopni, no i na wschodzie także silny wiatr do 70 km na godzinę. Czy posiadanie mieszkania to powód do wstydu, bo znajomi mogą zazdrościć? No, znamy takie przypadki, a państwo dzwonią. No powiem tak, ja mam lat prawie 60. Nie myślę w ogóle w ten sposób jak młodzi ludzie. Jeżeli ktoś z moich znajomych, przyjaciół pomyślałby, pozazdrościłby mi albo źle by się czuł z tego powodu, że ja mam swoje mieszkanie, to było mi wstyd, że ja mam tych znajomych. No to jest moje zdanie na ten temat. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Cranberries w trójce Just My Imagination za 21 minut, godzina 8. Polskie piłkarki tymczasem przygotowują się do lipcowych Mistrzostw Europy. Zgrupowanie Warłamowie trwa. Echem za to odbija się szeroko sprawa strojów reprezentacji. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, panowie. Polki stroje mają, ale stary model. Co w przypadku męskiej drużyny byłoby nie do pomyślenia raczej. No tak można powiedzieć, no ale trzeba pamiętać o tym, że Polki zakwalifikowały się, przypieczętowały awans na Euro w grudniu po barażach. Dawano nam małe szanse, ale udało się. Wcześniej walczyliśmy o to, aby organizować czempionat, ale Szwajcarzy dostali prawo organizacji. Wszelako, taka jest prawda. Nie mamy specjalnego, zamówionego specjalnie na to eurostroju ze względu na to, że proces produkcji trwa około 12 miesięcy i z takim wyprzedzeniem Polski Związek Piłki Nożnej musiałby myśleć o tym, czy faktycznie nasze piłkarki zostaną wysłane. Czyli Polski Związek Piłki Nożnej awansu nie zakładał. Tak można się spodziewać, opowiadaliśmy o tym w podcaście Sportowy Jarmark z Filipem Jastrzębskim, że w momencie, kiedy Polki grały w Austrii, oglądanie meczu było zorganizowane dla działaczy tutaj w Polsce, więc oni nawet nie wysłali delegacji do Austrii na ten mecz kwalifikacyjny. Ja rozmawiałem o tym procederze zamawiania i realizacji takich zamówień z fachowcem od marketingu, który zarządzał Legią Warszawa w okresie, kiedy Legia odnosiła największe sukcesy w ostatnich latach, kiedy grała w Lidze Mistrzów, z Jakubem Szumielewiczem. Kluczowym elementem tej relacji jest okres, w którym należy złożyć zamówienie, aby można było je uznać później za możliwe do zrealizowania. I okresem, który obowiązuje jako okres minimalny, był zawsze okres 12 miesięcy. Polska reprezentacja zakwalifikowała się do Euro, z tego co wiem, dopiero w grudniu, a co za tym idzie, ten okres się istotnie skróciłby. No i czasami po prostu pewne rzeczy są niemożliwe do przeskoczenia. No ale mówię nie tylko o koszulkach, tylko o strojach meczowych jest pewnym uproszczeniem. Takie zamówienie obejmuje całą kolekcję, czyli dresy reprezentacyjne, dresy treningowe, stroje treningowe, kluczową kolekcję do gry, która składa się ze spodenek, koszulek, getrów. To jest dosyć rozbudowany asortyment, więc ten okres 12 miesięcy jest liczony nie tylko jako ten, który jest niezbędny do wyprodukowania kolekcji, ale przede wszystkim do jej zaprojektowania w relacji ze zleceniodawcą. No tak, chciałbym podać pewne liczby i przełóżmy sobie to na skalę nawet zainteresowania futbolem kobiecym, ale też tym, ile koszulek się kupuje przykładowo w Barcelonie z Lewandowskim, a ile na przykład z Ewą Pajor, która jakby nie było, też jest bardzo dobrą zawodniczką. Barcelona była liderem sprzedaży koszulek. Na przykład w sezonie 2015-16 sprzedała 3 600 000 koszulek. Nie ma szansy na takie zamówienie, jeśli chodzi o takie sprzedaży, jeśli chodzi o polskie warunki. Jeśli to ma być 100 tysięcy minimum zamówienia koszulek, no to w Polsce realia są takie, że Legia sprzedała 23, niespełna 500 koszulek, jeszcze grał Josue, to jest rekord. Dla porównania Lech 14 500 i to jest około 1500 więcej niż Pogoń Szczecin. Więc my liczymy takie nakłady rekordowe, to w skali około kilkunastu tysięcy max. No i pytanie jeszcze, co determinuje ten okres produkcji, jeśli nie pieniądze? Ta okoliczność opiera się na pewnego rodzaju pomiarze potencjału relacji między dostawcą sprzętu a podmiotem zlecającym. W większości przypadków opiera się na analizie możliwości sprzedażowych asortymentu projektowanego, później produkowanego, który musi przekraczać pewne minima, tak aby dostawca sprzętu mógł uznać taką transakcję, czy taką inwestycję, czy powiedzmy projekt za dla siebie opłacalny. Limit w przypadku Legii, jeżeli pamięć się nie myli, to było aż 100 tysięcy koszulek jako poziom, który klub musiał mieć osiągnięty w skali roku, aby móc myśleć o kolekcji spersonalizowanej. W polskich realiach są to limity praktycznie nieosiągalne. No, myślę, że i tak ważniejsze jest to od wzoru na koszulce, ważniejsze jest to, że mamy i tak ładne biało-czerwone stroje, grają Polki w nich w Lidze Narodów. Ja pamiętam trenera koszykówki z mojej podstawówki, który, gdy zamawialiśmy takie stroje, powiedział, że one będą nagrodą dopiero, bo najpierw trzeba grać. Możemy w białych t-shirtach, w białych polówkach pojawić się na turnieju, ważne, żebyśmy dobrze grali i tego życzymy Polkom. Kto wie, może jak wyjdą z grupy, to przyjdzie dostawa wtedy. A z drugiej strony, jako kibice, to my musimy po prostu kupować te koszulki z nazwiskiem Pajor, z numerem 9 na plecach, wtedy zacznie się kręcić ten biznes i zmieni się podejście. Tak, no właśnie. 4 lipca pierwszy mecz z Niemkami, więc już niedługo. Czekamy na euro w Szwajcarii. Wracamy do historii pani Basi, która ma mieszkanie odziedziczone i raczej wstydzi się tego tematu w rozmowie ze znajomymi. Dwie dwójki i siedem trójek. Pierwszy słuchacz pani chyba nie zrozumiała. To chodziło o to, że tej pani jest przykro, a nie, że tym znajomym, jej znajomym, oni będą źli, że ona ma mieszkanie. Nie o to chodziło. Chodziło o to, że ta pani jest dobrą, fajną osobą, a nie o to, że ma znajomych, którzy jej zazdroszczą. Także nie o to chodzi. Także bardzo rozumiem tą dziewczynę i mam nadzieję, że takich ludzi będzie więcej, a mniej takich, którzy myślą w drugą stronę i ja mam lepszych znajomych, bo oni mnie nie zazdroszczą. Nie o to chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście zapraszamy do rozmowy. Teraz zapraszamy na cykl Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Mikołaj Rej napisał kilka stuleci temu, że Polacy nie gęsi i swój język mają. No, oczywiście prawda. Natomiast z tymi gęśmi to tak nie do końca prawda. Prawda? On pisał po polsku, wcześniej pisano po łacinie, więc on po prostu chciał pokazać, że Polacy nie gęsi, że język mają swój polski, ale gęsi też mają swój język. I każdy gatunek ma inny. One też tak ze sobą się komunikują, to raczej są to komunikaty wewnątrzgatunkowe. Pomiędzygatunkowe jest takie ostrzeżenie dźwiękowe i przede wszystkim start do lotu. To jest taki uniwersalny sygnał dla wszystkich gęsi, że coś jest nie tak, trzeba uciekać. Ale one między sobą komunikują się własnym językiem, gęgawy swoim, zbożówki swoim, a białoczelne swoim. Ale ten język jest gęsią do czegoś potrzebny. One mają całkiem bogate życie społeczne, prawda? I w ogóle są to ptaki inteligentne. Inteligencja gęsi jest po prostu obłędna. My nie rozumiemy jeszcze wszystkiego, ale gęsi, łabędzie, łukaczych trochę w mniejszym stopniu i żurawi, tam poznamy po pierwsze monogamię, a po drugie inteligencję. Być może ta monogamia wynika z inteligencji, bo one wypracowują taki dość unikalny rytuał zbliżenia się w młodości. I potem ten rytuał jest powielany wielokrotnie i w momencie, kiedy zabraknie tego drugiego osobnika, to ten, który przeżył, będzie tego samego rytuału używał, a ten drugi osobnik wcale nie musi tego zrozumieć. Czyli to tak, jakbyśmy mówili rybeńko do partnerki, ale potem do drugiej kobiety, jak powiemy rybeńko, to możemy dostać po głowie, więc tego nie róbmy. Krótko mówiąc, one mają swój własny język, własny zespół sygnałów. Są to ptaki, które rozpoznają się indywidualnie, żyją w grupach wielopokoleniowych, gniazdują też w takiej luźnej kolonii, gdzie wszyscy się znają i potem wspólnie wędrują. Jest to zupełnie zaskakujące, dopiero odkrywamy tak naprawdę tajniki ich struktur społecznych, bo jeśli jest to nieduże jezioro, jest tam stado gęsi, nam się wydaje stado takich jakichś tam gęsi, one wszystkie są ze sobą spowinowacone, ze sobą spokrewnione, znają się od lat, a gęsi mogą żyć i 30 lat, więc tak, tam się dzieją interakcje międzypersonalne, to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, które są bardzo zawiłe, bardzo skomplikowane i tam się nie zdarzają skoki bok, no bo w takim zgranym stadzie w społeczności spokrewnionej ze sobą, no zwyczajnie dziać się nie mogą. Gęsi mają też sposoby opieki nad dziećmi, tworzą coś w rodzaju przedszkoli. Para gęsi może mieć dziesiątkę młodych, ale zaprzyjaźnione ze sobą samice z sąsiedztwa mogą na chwilę zostawić dzieci drugiej samicy, czy drugiej grupie i to jest tolerowane. Nic złego się wtedy nie wydarzy. Takich przedszkoli mamy więcej, bo są i u pingwinów. Gęsi potrafią też okazywać uczucia. I to jak? No one oczywiście przez to, że są inteligentne i monogamiczne, mają dużo sygnałów, które jakby związują jeszcze bardziej, cementują ten związek i tą przyjaźń ze sobą. Tam jest i dzióbkowanie, tam jest i głaskanie się, tam jest takie cichutkie gęganie, które słychać tylko naprawdę z niewielkiej odległości i różne inne dźwięki. Więc tak, no Ksymena Zaniewska, świeć pani nad jej duszą, miała gęsi w domu i to takie dwudziestoparoletnie i trzydziestoparoletnie. Jedna nawet była od mojego nazwiska nazwana, ale w każdym razie ona najwięcej mogła opowiedzieć o tym, jak ciche, subtelne dźwięki one wydają, bo one spały z nią w łóżku. To bardzo wiele lat. Ona narzekała trochę na to wspólne spanie z nimi, ale co zrobić? Kochała te gęsi, a one ją. No i ona mogłaby dużo opowiedzieć o tym, jak ciche i subtelne sygnały potrafi dać siebie kochająca człowieka gęś. Wśród zwierząt. Iż Polacy gęsi, iż swój język mają, jednak. Za 8 minut 8, a państwo komentują także brak nowej kolekcji strojów dla kobiecej reprezentacji Polski. Kto w takim razie zamawia koszulki dla reprezentacji Polski? Dla męskiej reprezentacji Polski? Dla tych partaczy, kopaczy, którzy przepychają się na każdą imprezę, ostatnio im się udało przepchnąć, wepchnąć, a nie, i też nie awansowali rok wcześniej, tylko w barażach czy jakoś tak. Nie ma żadnej gwarancji, że dostaną do następnych. Nie można kobietom też założyć wcześniej, że się dostaną, albo że po prostu, no trudno, ten koszt pójdzie. No po prostu to jest poniżej wszelkiego poziomu, co tam się dzieje. Lauren. Lauren caught my eye. Now nothing is the same. Lauren is her name. Je ne sais pas qui